sót lambának kiúremi. Nincsen hűség, nincs szerelem, nincs simító kéz nekem. Kinek mondjam e vitkeimet, és a megbocsájtást kitől kérjem? Kinek mondjam e vitkeimet, Istenem? Az éj, de fényre vágyom, mint délre húzó fecskepár. Testem kihűlt álom csupán, de lelkem szunnyadó tűzmadár. Kinek mondjam e vétkeimet, és a megbocsájtást kitől kérjem? Kinek mondjam e vétkeimet, Istenem? Neki rossz, hisz előtted áll.